نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا حفل الكريم، بعد يكون حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة الأمان امتومة عليه الصلاة والسلام، الله لما تكتنيشا katika mji huu wa Dodoma, katika msikiti wa Manyema, ndio barabara ya 7. Hakika ni katika fadhila za Allah tabarak wa taala, kwa kuwa ni mara ya kwanza kuweza kukaa katika meza hii au katika majlisi hii katika msikiti huu. Wama bikum min ni'matin famin Allah, hakika ni katika neema za Allah tabarak wa taala, kwani tumekaa katika majlisi adhim fi baitin min buyuti Allah tabarak wa taala. Na katika majlisi hii nimepewa mada inasema ni nini usalafi. Kwa Kiarabu maana yake, au kwa lafzi ya Kiarabu, ma hiya salafia, ma hiya salafia. Mada kubwa na ilihitajika wazungumzaji wawe wakubwa, sinna wa ilma, lakini Allah tabarak wa taala amekadiria kupewa mada hii. Na kwa nini wahusika wameichagua mada hii. Kwa kuwa da'wa salafia imeenea na inatangaa katika maeneo mbalimbali ya dunia, kwa sababu hiyo ikapata wakinzani, ikapata maadui. Maadui hawa wanasimama kwa nguvu zote kupinga da'watu salafia kwa shubha nyingi. Wengine wale salafia jadida, wengine wale salafia nisaia, wengine waongo tu wale tumiwa na Amerika. Kila mmoja ikawa anatupa mishare kuelekeza da'wa, kuielekea da'wa hii na walinganizi wake. Kwa hiyo ndio maana katika mikusanyiko yetu mingi mada hii yatakiwa izungumzwe, ili watu wapate kuelewa kuwa hii da'wa salafia au as-salafia ni kitu gani, na wale ambao wanafanya uadui dhidi ya hii da'wa ifahamike wanafanyia uadui kitu gani. As-salafia neno hili limechukuliwa katika neno la Kiarabu lenye herufi tatu: sini, lam na alfa. As-sinu wal lam wal fa. Na asli ya neno hili maana yake inakusudiwa ni kile kilichotangulia, kama wanavyosema wanawachuoni bingwa katika lugha akiwemo Ibn Mandhur rahimahullah, anasema salafa yaslufu salafan wa sulufa, maana yake ni taqaddama, yani salafa bi maana taqaddam. Qala al-Jawhari salafa yaslufu salafan, mfano wake ni talaba yatlubu talaba ay mada, maana yake ni kitu kilichopita. Wal qawmu sulafun أي المتقدمون. وسلف الرجل آباؤه نسلف يمتيويوت كيامبو هذا سلف محمد أو سلف كذا كيامبو سلف الرجل أي آباؤه نوالب بزاكي المتقدمون نبيه كسامك وأسلاف وسلاف. نعم سمع ابن فارس سلف لأنه هيلي أبو لمجين ونسين نلام نفي أصل يدل على تقدم وصب لأصل لأنه هيلا جليش جو يكتغلية من ذلك السلف. Na katika hapo umepatikana neno salafu alladhina madaw, wale ambao wamepita. Walqawmu sulaf ay almutaqaddimun, ni wale waliotangulia. Jaa fil Qur'an, imekuja katika Qur'an neno hili kwa maana ya kutangulia katika maeneo kadhaa katika kitabu cha Allah tabarak wa taala. الله تبارك وتعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الفقوة كزغمزة مسألة يا ربا يوتي أنباية تمجية موعظة يتوكم لواك فانتهى أككوما كعميل معاملة وربا أكأتا فله ما سلف أنا يأي كيلك لجتغلية قبل يكجيونا موعظة. ينفيل الله تبارك وتعالى هي كتك سورة البقرة آية 275 الله نسيما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء نسيوه ولولو وببجينو كتك ونواكي إلا ما قد سلف اسفكوا kile kilichotangulia yani yale yalotangulia kabla ya hili katazo kwa yule aliooa kabla ya katazo ndio ishapita. Surah An-Nisa aya 22 kadhalika Allah anasema wa antajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salaf inna Allah kana ghafuran rahima. Allah alipokuwa akizungumzia wale wanawake ambao ni haramu kuoa, na akasema pia kilichoharamishwa ni kuwakusanya dada wawili pamoja, ukawaoa pamoja mtu na dada yake, isipokuwa yale yaliyotangulia, kwa sababu watu walifanya kabla dhalika. Surah An-Nisa aya 23 kadhalika Allah anasema faj'alnahum salafan ومثلا للآخرين فجعلناهم كواجاليا واو سلفا لوتنغوليز وليوتنغوليا لكواجاليا قوة مثلا ووالي وتوقوية بعد ياه وتونا كتك قرآن لمتمكوا أو لمتميكا لأنه سلف ومعانا يا وتنغوليز au yale yaliyotangulia. Waqala sallallahu alayhi wa sallam li Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu lamma aslama qala al-Muslim alimwambia bwana mtume aslamta ala ma salaf ala ma salaf laka min khair muslimu mayenekea ما يعني يا لي أبوه يا متنغولي يا قبقتك خيري متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة فإنه نعم السلف أنا لك حكيكة في جنيفيو أو حكيكة يا جامبو بورا يا لي كتنغولي يا وكويب نميمي فإنه نعم السلف أنا لك كوتونا. Neno salaf katika lugha limetumika kwa maana ya wale waliotangulia au kile kilichotangulia, ndio maana ya salaf na ndio maana ya kilugha ya Kiarabu fasaha, na ndio aliyotumia Allah tabarak wa taala kwenye Qur'an, na ndio maana hiyo aliyotumia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama sasa katika mtazamo wa kiistilahi, kwa maana istilahi maalumu inayotumika katika dini ikiambua hawa ni salaf, katika mtazamo wa sheria ikiambua hawa ni salaf, tushajua salaf ni wale kutangulia, hata wewe baba yako ni salaf wako, babu yako ni salaf wako, katika lugha ni wale kutangulia. Lakini katika mtazamo wa kisheria, mtazamo wa dini, neno hili wako waliolionyesha maana yake katika sura 4 katika wanawachuoni, nao kwa kuzingatia i'tibar moja, kwa sababu neno hili natamka kwa i'tibari mbili, kwa mazingatio mawili, i'tibar ya zaman, zingatio la mwanzo kwa kuzingatia wakati, na kuna utamko kwa kuzingatia manhaj na njia. Inapotamkwa kwa i'tibar ya zaman, as-salaf ni kina nani zamanan, yani wale walotangulia kwa zama, kwa nyakati walotangulia sisi katika dini ni kina nani. Kwa hiyo wako wanaona muradi wake ni as-sahaba, na hili lina kundi au maana hii ina kundi ya wanaochuoni wanaokwenda katika maana hii, na wako wanaona ni as-sahaba wa tabi'un, nao pia mtazamo huu una wanaochuoni, na wako wanaona as-salaf inapotamkwa ni zile karne tatu, na wako wanaona inapotamkwa salaf ni karne tatu na ya nne, yani wale waliofuata tabi'i tabi'in pia nao wanaingia. Lakini mtazamo ambao una nguvu zaidi, neno as-salaf linapotamkwa zamanan, ya kusudiwa zile karne bora tatu zinazoingia katika hadithi maarufu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni hii karne yangu, kizazi changu, kisha kile kinachofuata, kisha kile kinachofuata. Kwa hapo wataingia sahaba na wale atabi'un na wale tabi'i atabi'i ambao wanaofuata masahaba, wanaofuata matabi'i. Kwa karne tatu zinaingia katika hadithi hii. Wengi katika wanaochuoni wanaona hii ndio maana arjah, yenye nguvu zaidi katika hili. وإلى ذلك ذهب ابن تيمية رحمه الله نكتك هيلو أمكوين ابن تيمية فالكسيمة مذهب أهل الحديث مذهب يا أهل الحديث وهم السلف نواو أو أهل الحديث دو السلف من القرون الثلاثة كتكزيل قرن تات ومن سلك سبيلهم min al-khalafi, na wale watakaoshika njia yao katika wale watakuja baada yao. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anawaelezea au anaeleza madhhab ya ahli al-hadith, anasema wa humus salaf ahlul hadith. Ahlul hadith ni kina nani? Wa humus salaf, ndio salaf, ndio wanaotangulia katika hii dini. Min al-qurun al-thalatha, katika zile karne tatu. Wa man salaka sabilahu, na yeyote atakayeshika njia yao pia anaingia katika as-salaf, pia anaingia katika ahlul hadith. Min al-khalaf, katika wale waliokuja baada ya salaf. Al-khalaf ni kinyume ya as-salaf, na makusudio hapa ni zamanan, wala tukoshika njia yao ambao watakuja baada ya as-salaf, ambao wanaitwa khalaf zamanan, lakini wanakuwa ni as-salaf as manhaja. Tuelewana wazee? As-salaf ni zile kuruni tatu, na yule atakayeshika njia yao min al-khalaf, katika wale al-khalaf waliokuja baada ya salaf, fa huwa khalafiyun zamanan walakin ish salafiyun manhaja, kwa kuwa ameshika njia ya as-salaf. Tumesema tuzungumzie i'tibari ya ya zamani. Kwa maana maana salafi zamana ni hizi karne tatu. Lakini tutaona sasa manhajan ni kila ambaye atafata hawa salaf. Ataingia katika salaf sio kwa zama, kwa sababu hakuishi katika karne tatu, lakini amefata mwenendo wa wale walioishi katika karne tatu ambao walisimama katika njia sawa. Huyu atakuwa ni katika salaf, lakini nini? Manhajan wa aqidatan la ish sio zama. Waelewa wazee? Tuelewe vizuri. Kwa sababu watu wa talbisi ni wengi. Unaweza ukawa unapinga, lakini unapinga kitu haki, kwa sababu ya ujinga, kwa sababu umekorogwa. Wakorogaji ni wengi, umekorogwa. Haya ni maneno ya Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah hakuishi zama hizi. Ibn Taymiyyah amekufa mwaka 728 Hijria. Piga mpaka leo ni miaka mingapi? Sasa inawezekana wewe umesikia ile neno salafu, masalafu umelisikia juzi ukaanza kupinga. Kumbe haya mambo yashaelezewa toka karne hizo. Lakini kwa sababu ya ujinga au tania, kwa sababu ya kujipofoa, ukawa unapinga tu mambo. Kwa hiyo inatupasa tufahamu. Yametajwa katika Majmuu al-Fatawa mujallad wa 6 ukurasa wa 355. Waqala ash-Shawkani, al-Imam ash-Shawkani anasema inna imrara adillati as-sifat, hakika kuzipitisha zile dalili za sifa, ala dhahiriha, kwa dhahiri yake, dalili nususi zinazoelezea sifa za Allah, kuzipitisha zile nususi ala dhahiriha, mkono mkono, ukoje hatujui, kwa sababu alotaja mkono kutuambia ukoje, lakini Allah kataja katika sifa zake, Allah ana mkono. Uso ni uso, uso ni uso. Sasa wewe usafsiri uso kwa maana ya ridha, uso kwa maana ya radhi. Uso dhahiri ya maana ya uso ni uso, almutabadiru fi dhihn. Ukiambiwa wajhu kwa Kiarabu ni uso, au sio? Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salah faghsilu wujuhakum. Tafahamu nini tunapoambiwa hivyo? Tuoshe nyuso zetu, uoshe radhi au nyuso? Wewe una uso na paka ana uso, nyumba pia ina uso, gari pia ina uso. Usoni mwa ile nyumba, kama huku nyinyi hamsemi, watu wa Dodoma, kwetu sisi twasema usoni pale kwenye ile nyumba utakuta kuna gari. Nyumba pia ina uso. Sasa Allah ametaja ana uso, ni uso. Ukoje uso wa Allah? Kwani uso wa nyumba ndio sawa na uso wa Ali? Na uso wa Ali ndio sawa na uso wa tumbili? Kila kimoja hakika yake ni kwa kile kilichoadhifishwa, kilichoegemezwa. Uso wa nyumba hakika yake ni uso wa nyumba, uso wa tumbili ni wa tumbili. Sasa kupitisha sifa za Allah ala dhahiriha, anasema al-Imam ash-Shawkani, huwa madhhabu as-salaf as-salih. Hiyo ndio madhhab as-salaf as-salih min as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'ihim. Lengo letu ya mambo ya sifa na kadha, hii ni darasa mbali. Lengo letu ni kueleza haya maneno, kuzipitisha, anasema al-Imam ash-Shawkani, dalili za sifa kwa dhahiri yake ndio madhhab as-salaf as-salih. Alafu akawaelezea hawa as-salaf as-salih masahaba wa tabi'in wa tabi'ihim. Karne ngapi jamani? Hii ndio maana ya as-salaf, ndio maana ya as-salaf. Anasema Abdullah ibn Mubarak, Ali ibn Shafiq rahmahullah anasema sami'tu Abdullah ibn Mubarak, nilimsikia huyu Abdullah ibn Mubarak na anazungumza fi rubusi nnas, yani kwa watu anazungumza wazi kabisa. Anasema da'u haditha Amr ibn Thabit, acheni hadithi za Amr ibn Thabit, fa innahu kana yashtumu salata, kwa sababu huyo alikuwa akiwatukana sana, kwa kuwa maneno yamezungumzwa na Abdullah ibn Mubarak kwa wakati huo anayetukana salafi maana sahaba. Kwa hiyo as-sahaba kikitenda maana salaf katika mtazamo wa kisheria, basi as-sahaba ndio wanachukua nafasi ya kwanza, na wale karne ya pili na tatu wanasema ahlul ilmi haitoshi kule kudiriki kwao ule muda, basi pia kuingia katika salaf illa kwa kuqayyid, isipokuwa tuwafunge, kwa sababu baada sahaba fitna ni nyingi, na masahaba ndio waadilifu. Masahaba ni waadilifu wote, walisimama katika njia ya sawa. Ama at-tabi'un wa tabi'u at-tabi'in, hawa lazima wafungwe, wao wamefuata mwenendo wa masahaba, kwa sababu wako walioingia katika ukhawarij, hata kama walidiriki zama ile ya karne tatu, hawaitwi nini? Hawaitwi salaf. Wako walioingia katika ar-rafida, yani walioingia katika rafdi, kwani katika marafida na wengine. Tuko pamoja? Tuondoke hapa. Sawa. Haya maneno yanapatikana katika kitabu cha At-Tuhaf fi Madhahib As-Salaf cha Al-Imam Ash-Shafi'i. Athani bi'tibari al-mu'taqad. Sasa kwa kuzingatia al-mu'taqad ila bi'tibari az-zaman. Sasa kwa kuzingatia ile itikadi na njia, neno salaf likitamkwa المراد به من كان موافقا للصحابه نيوته امباي اتافقيانا مع الصحابه رضي الله عنهم في معتقدهم وسائر وسار على نهجه نيوته امباي اتافقيانا مع الصحابه كاتيك اعتقاد نا اتفيت نجيه ولو فيت الصحابه هو انا انجيه كاتيك معنى السلف منهجا sio nini, sio zamana, sababu hakuishi kule. Lakini nani katika salaf? Kwa kuwa ameshikamana na mwenendo wa wale waliotangulia katika dini. Na nisba, yani kujinasibisha katika hiyo manhaj, mtu akijinasibisha ndio anaitwa salafi, anaitwa salafi. Huyu ni salafi, ai maana yake anafaata mwenendo wa salafi, au anafaata al-Qur'an wa sunna ala fahmi salaf salih, to maana yake. Tutakuja kuona mwishoni, wala katika fiqh ya musammayat wala hakuna tatizo, madamu mtu kile alichotajwa nacho hajatoka katika daira ya Uislamu au daira ya Ahli Sunna. Kitu hawa ni ahlul hadithi, hawa ni ahlul athari, hawa ni salafiyun, hawa ni taifatul mansura, yote maana yake yarejea katika kufaata Uislamu sahihi aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake. Hilo si tatizo kwa wasomi, ni tatizo kwa watu wasiosoma, wajinga. Kwa wajinga ni tatizo kubwa sana, tutakuja kuona jawabu lake. Sasa kuna sahaba anajiita salafi, yaani ukiuliza hivyo tu yule unayemuuliza ni ishara anajua kabisa huyu ana mtihani kidogo, kama si ya akili ya maarifa. kana mtihani kama sio akili wa maarifa. Kwa wako watu hasa wana harakati, sababu katika watu wajinga wa dini alafu wataka dini na wataka kuiendesha dini ni wana harakati. Elimu mpaka lini? Lakini wataka waseme dini. نعم قال الإمام الذهبي رحمه الله السلفي وفتح ميم السلفي وهو من كان على مذهب السلف. السلفي هو من كان على مذهب السلف. سلفي ميولي أمباي يوبوكا كمذهب السلف كما عالفزومزة كثير أعلام النبلاء. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ شيخ العثيمين أنا سيما عم بأذي يا محزبي بأذي يا واتو ولح كنجئوك ننجية يا أهل السنة wanatumia baadhi ya maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen kufanya udanganyifu kwa watu. Sheikh Al-Uthaymeen anasema je, yawezekana kuwa kuna salafia katika wakati huu al-hadhir, wakati uliopo? Anajibu naam, yumkin, inawezekana. Wanakulu na tunasema hiya salafiyatu aqidati, ni salafia ya aqida. Yaani kwa wakati huu ambaye anajinasibisha katika manhaji salaf ni kujinasibisha kwa aqida na ile njia waliokuwa nayo as-salaf. Wa in lam takun salafia, na hata kama haikuwa hiyo ni salafia zamanan, yaani ni salafia ya wakati. Li anna salafa, kwa sababu salaf sabaqu, washatangulia zamana, washapita السلف والسبيطة. لكن السلفية هؤلاء نهاوة أو السلفية هؤلاء سلفية هاوة كوكته سلفية عقيدة لسلفية عقيدة بل عقيدة وعمل. شغلة تيمة لسلفية عقيدة نعمل يتكاتنا متندو في الواقع katika uhalisia, katika uhakika wa mambo wakati huu. Wale ambao wapo katika njia ya salaf, wao wameshika njia ya salaf kwa itikadi na kivitendo, japokuwa kwa wakati as-salaf washatangulia. Haya yanatajwa katika sharhi ya aqidatu safaririya. لذا النسبة إلى السلف نسبة شرعية كجنسبشة كالسلف هي النسبة الشرعية نسبة الشرعية كما المسيمة الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتصب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه للاتفاق لأن مذهب السلف لا يكون إلا حق. كنا عيب يوت متوقع جنسبيشة كتك مذهب السلف وينين ووين وليو تنقليا na akapata iza akajifakharisha akajiamini kwa kujinasisha katika manhaji hiyo. Bali anasema Allama Ibn Taymiyyah, inapasa kukubaliwa kwa huyo mtu jambo hilo kwa maafikiano ya wanawachuoni wote ittifaq, hakuna khilaf inda ulama. Khilafu ni kwa hawa maawam, hawa malayman wasotaka kusoma, watu wa magazeti ya Anuri, kazi ya kubeba magazeti, watu wa mativiba, hawa ndio ambao wanaona kuna gogoro. lakini inda ulama bado hakuna tatizo. لأن مذهب السلف لا يكون إلا إيش حقا. طب مذهب السلف ني حق توكو بانا لا دليل يا واجب وكفاتا منهج السلف نينك. قبل ذلك إلى ما هي السلفية والسلفية معنى يكن نينك تقوم بك أبو تنبات معنى السلفية معنى يكن السلفية لإلى طريقة لمنهج رباني. السلفية هو القرآن أو فهي القرآن والسنة على فهم سلف الصالح. سلفية نيلنجية سلفية لقرآن سلفية لسنة على فهم سلف الصالح. سب السلفية تطع نيلنجية ولو مصحابك مجانا ونمتوم نوالي ولو فأسى كيف زهيت قرنه وإحسان أما هو دو إسلام هو دو إسلام. والسلفية معنى ياك الدين الإسلامي بعمومه ندين يو إسلام كوا كويني أكواك كو جملة واك وشموله وهو الإسلام الصافي ننجور إسلام صافي النقي الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. نجور إسلام صافي أبوكو روما نمتوم صلى الله عليه وسلم ولوريثي مصحابة وكوصوم مصحابة يوتا تكفاتا وإسلام أو تكفاتا مفوزا يوم تكفاتا وإسلام وصحابة. لدليل لكتاكا ستتفاءات جياهيو أن يكونا ونمتوم نمصحابة ذاك نينجي منكتك القرآن والسنة منها كتهيز قوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولول تنغلي ومرض السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. تمونا كتك معنى السلف تلو يتاج يعني التقدم والسبق سنديو تلو يتاج كتك معاني أهل العلم كتك معاني ذاك لغة ونزدو أهل العلم نهيو. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وماذا ولولو تغلية كتك مهاجرين وأنصار نوالي وتكوى فاسها وإحسان. Allah ametutia katika fadhila ambazo atazitaja mbeleni, ametutia katika grupu la as-sabiquna al-awwal kwa sharti ya kuwafaata wao kwa ihsan. Walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale waliowafaata wao ambao ndo as-salaf kwa kuwafaata as-salaf as-salih ambao ni as-sahaba kuwafaata wao تتحقق مبلي الله تبارك وتعالى أراضي ذا الله. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أراضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وتبت أراضي ذا الله لا الله ووتمرذي في الله لا الله أميوهيدي كواهدي وتهاو بيبو تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وتكاهم بليل. لا الله نسمعه كنتكم فولكم فكوة كوة سيسي هتبكتك مهاجرون هتبكتك أنصار ولا سوء السابقون الأولون كتك مهاجرين والأنصار ولكن تنال فرصة يكوينجيكتك آيهين وشرط tuwafate hawa asabiquna alawwalun kwa ihsan. Je, kuna tatizo gani watu wakafata mwenendo wa as-salaf? Kuna tatizo gani watu wakajinasibisha na as-salaf kwa aya hii? Kama wewe unaona kuna tatizo, mnyosha mkono, tujue tatizo lipo au una matatizo wewe. يقول سبحانه الله تبارك وتعالى على سيمه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يوتي اتكيا عاص اتكيزانا نمرندو بنا متومي اتكيزانا نمتومي محمد صلى الله عليه وسلم akamuasi baada ya kubainikiwa na muongozo, baada ya kuwa muongozo umemjia unamtaka yeye afate au amfate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanya ukinzani akaasi. Wayatabi ghayra sabili almu'minin, na akafata njia isiyokuwa ya waumini ay as-sahaba, na akafata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini hapa ni masahaba, wanaingia kuingia kwa mwanzo, kwa kuwa wao ndio waumini wakati ara hii yateremka. Ni wallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea, yale aliyoyachagua ndio tutamuelekeza huko huko. Wanuslihi jahannam wa sa'at masira, na tutamuingiza jahannam, na jahannam imekuwa mbaya kuwa ni marejeo. Aya hii ni dalili ya wazi ya kututaka sisi tufuate mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tusimuasi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini aya hii ni dalili ya kututaka sisi tusije tukahalifu mwenendo waliokuwa nao waumini ambao ni masahaba wa bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يقول سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إكي وتأمين kwa mfano wa imani tulioamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, watakuwa wameokoka, wanasi washirikina, kama wataamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Imani manake ni nini? Ni Uislamu wote, itikadi, kauli, matendo, kama tunaofahamu yote yanaingia katika imani. Wama kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salah, kufa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba, wakafata imani mfano wa imani yenu, basi watu hao wataongoka, na kama watakengeuka na hilo, basi watakuwa hapo katika uasi. Al-aya tatosha ayata. أما كتك حديث حديث تتنقل يا كيسوما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, حديث يا ونمتو من ينجين وستفترق أمتي وتقوانيك أم وانه أو تقوانيك هو أم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أم هو utagawanyika katika makundi 73, yote yataingia motoni. Fi ahkami dunia, wanasema ahlu alilm ahkami dunia. Ama fi alakhira, madamu mtu hajatoka katika daira ya Uislamu lakini amekhalifu manhaji ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tahta mashiati llah, insha Allahu azzara wa insha ghafara lah. Lakini hii ni katika babu ya wa'id ambao ni mlango waelezewa huko. Akaulizwa Muulize bwana mtume wa mahia ya Rasulullah. Hilo moja hilo ambalo litaokoka na adhabu ya moto ni lipi? Mtume akajibu aljamaa katika riwaya akasema huma ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi, ni wale watokuwa na yale ambayo niko nayo mimi hivi leo na masahaba zangu. Yule ambaye atakuwa yujuu ya yale nilokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu, huyo atakuwa. Hadithi hii ni nafsi ya wazi ya kuwa atakaye okoka na adhabu ya moto ni yule ambaye atafata yale aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Mtume kawataja na masahaba, na katika riwaya au katika hadithi ya Arbab ibn Sari ambayo ni hadithi ya tatu ya mwisho katika kutaja dalili hizi, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd. Al-hadith atakayeishi katika nyinyi atakuja kuona ikhtilafu nyingi, huyu asema vile, huyu asema hivi, huyu aitakidi hivi, yule aitakidi vile. Atakayeishi atakuja kuona ikhtilafu nyingi. Nini utatuzi wa hili? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lazimianeni na mwenendo wangu mimi na mwenendo wa makhalifa wangu. Wanasema ahlul ilmi katika hadithi hii bwana mtume amewataja makhalifa, katika hadithi iliyotangulia kuisema amewataja masahaba wote. Kwa hili halipingani kwamba ni makhalifa tu waongofu wametajwa, sio masahaba. La, kuna riwaya nyingine ya masahaba oyo hawa wametajwa kwa sababu ya sharafu yao na ubora wao, na hili najulikana kwa ahli sunna bila ya tatizo, ila kwa dini ya kishia imamia ya wale wa Kirafa au hatuna kigegezi nao kuwataja ukafiri wao, kwa kuwa wao wamehalifu dini jumla, wamehalifu dini. Sasa kwa hizi dalili tunajifundisha, tunaona ya kuwa hakuna tatizo, bali kuna uwajibu wa watu kufuata mwenendo waliokuwa nao masahaba, ambao ndio mwenendo waliokuwa nao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Labda kutakuwa na swali, je, sasa kujinasibisha na as-salaf au at-tasammi bis-salafiyya yafaa, so bid'a, ambayo hii ni dandana ya wengi miongoni mwao. Pia aliitaja yule bwana Nuruddin Kishki ambao ndio kauli ya wana harakati na ikhwan kwamba watu wameitwa Waislamu, huwa tamakum almuslimin min qablu wa fi hadha basi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sema msife tukomfe Waislamu, kwaya tusha kujiita Waislamu. Sasa leo kujiita sisi masalafi, hawa suni ahlu sunna, hii ni bid'a, mmetoa wapi? Unajiona ni bid'a. Ndio haya maswali sasa. Je, kuna sahaba anajitamia salafi? Naam. Walaisa at-tasammi bis-salafiyya haiwi wala haikuwa kujiita kwa jina au kujinasibisha katika salafia, kwa maana katika njia ya as-salaf as-salih, haikuwa ni bid'a, لكونها لم تطلق في عصر الصحابة إيش قوة جناهيري هل تتعمق وكتك عصر الصحابة إذ فليل فقوة إن عدم اطلاقها إن عدم اطلاقها كواني كتك تمقك وكي في عصر الصحابة kule kutokutamkwa kwake katika asri sahaba sababu yake annahu lam takun hunaka hajatun hakukuwa na haja fi itlaqiha katika kutamkwa tamko hilo falamma kathurat alfiraqu wa ta'addadat yalipozidi makundi yakatokea makundi وضعت كل فرقة نالكداي كلا كيكوندي أنها كما هيتا كيكوندي موافقة للكتاب والسنة كلا كيكوندي كيكسيما ميمي نفات كتابنا سنة احتاج أهل السنة احتاج أهل السنة أهل السنة وكهتجية أن يتميزوا بلقب وقمبوكي wajitenge na haya makundi yanayozuka ambayo yanadai yote yanafuata Qur'an na Sunna wa laqab kwa jina au laqab yufariquna bihi al-firqa al-mukhalifata lil-kitab wa sunna wa laqab hiyo watafariki watajitofautisha watatofautiana na makundi yote yanokhalifiana na kitabu wa sunna fatalaqabu bi ahli alhadith wa ahli sunna ahli sunna wal jamaa wa salafi tasaykaa haya makundi yakatokea haya majina ay laqab yakawa yakadhihiri baada ya kutokea makundi kwa hiyo wakati watu wamebakia na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wapo katika uislamu safi hakukua na haja ya kudhihiri haya majina kwa sababu kulikuwa hakuna tofauti baina sahaba lakini baada ya zile tofauti zilipotokea ambazo aliziashiria bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume akaashiria baada ya tofauti katika hao waislamu kutabakia kundi moja litabakia juu ya haki na akalipa jina nikawa ni firqatu najia katika hadithi ni taifatu mansura mtume akataja akalitaja kundi hili pamoja na kuwa watu watakuwa wanajinasibisha na Uislamu na ni Waislamu lakini watafariki yatatokea makundi sasa baada ya kutokea imebidi sasa sio watu wabakie tumie Muislamu na Muislamu kwa sababu kuna makundi yatatokea Muislamu wewe ni Muislamu katika kundi lipi Muislamu yupi wewe wafata fikra za Wasil bin Ata wewe ni mu'tazili kwa sababu nao pia wajinasibisha na huu Uislamu wewe wafata fikra za nani za Jahm ibn Safwan pia ajinasibisha na Uislamu japokuwa si katika makundi ya Uislamu wewe fikra zako ni za Khawarij wewe ni sufi sababu kuna masufi kuna tariqa kuna shadhili kuna kadha kwa hiyo ikahitajika sasa ni lazima lile kundi moja ambalo aliliainisha bwana mtume baada alfira baada ya kutokea makundi au baada alfurqa baada ya kutokea furqa kuna kundi litabakia katika njia moja nao ni wale watakuwa juu ya yale nilokuwa nao mimi na masahaba zangu ambao ndio firqatu najia katika riwaya akasema la tazalu taifa في الحق لا تزال طائفة في أمة على الحق منصورة لتبكية كوندي هل تواشى كبكية لتندليا كوندي كتك أمة وانه يوي حق منصورة أكريت طائفة كتك رواة طائفة منصورة قوات سسا كتفوت أو كجية جميزة كتك اللجين أمبال لتر تفوتشة نهار انجيل ورجي نسلشة نأو إسلام هل يكون خليف جي أساوة hii ikawa ni jambo la lazima na ndio maana utaona hili halina uzito limetumika limetumika katika asri bora. Wanawachuoni wapo nukuu maneno ya Ibn Abbas, yauma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ibn Abbas ana maneno tabyadhu wujuhu ahli sunnah wal jamaa. Kwa nini Ibn Abbas alitamka hivi na huyu ni sahaba? Kwa nini asingesema tabyadhu wujuhu almuslimin kama anavyotaka kama mabwana? Lakini Waislamu wako walokhalifu njia ya sawa. Sielewa. Lakini ni maneno ya Muhammad bin Sirin, ambaye huyu ni tabi'i, ambaye amenukuu al-Imam Muslim katika muqaddima ya sahihi yake. Maneno maarufu, lamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijal kanu la yas'aluna 'an al-isnad. Ilikuwa kabla dhalika waulizi isnad. Lamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalakum, ba'da al-fitna tutajieni wale rijal ambao nyinyi mmepokea hadithi, tajieni ila isnad, tajieni ile cheni ya wasimulizi, nani mwensikia? Maneno maarufu, fakana yundharu ila ahli sunna. Ya subhanallah, mko wapi nye wana harakati wabovu? Ha? Fa inna harakatakum harakatu shati almadbuha la tataharrak ila alhaya innama tataharrak ila almaut. Harakati zenu nyinyi bwana ni sawa na harakati za mbuzi aliyechinjwa, hataharaki kwenda kuishi bwana, anataharaki kwenda wapi? Katika mauti. Nyie mtakufa tu na mshakufa, kwa sababu sisi hatutazami wingi. Dawa as-salafia, dawa ya ahli sunna, kudhihiri kwake ni kukubwa sasa hivi, na ndio maana wanauadui wazidi. Sasa nini harakati zenu za mbuzi aliyechinjwa? Muhammad bin Sirin anasema fakana yundaru ila ish ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum, yatazama watu wa sunna tachukuliwa hadithi zao. Wayundaru ila ahli bid'i fala yukhadhu hadithuhum, watazama watu wa bid'i au watu wa bid'a hazichukuliwi hadithi zao. Hapa tayari fitna, hawakutosheka hawa watu wema kusema Uislamu kwa Uislamu, tayari kuna watu wa sunna na kuna watu wa bid'a. Maelewa? Wafikiri hawa walikuwa hawajui huwa sammakum almuslimin, hawa walikuwa wanajua Qur'ani kuliko wewe kishki, kuliko nyie wana harakati. Sasa baada alfitna, haya majina yatadhihiri. Watu walipofuata akili zao, watu wakafuata isiyokuwa hadithi, wanashikamana hadithi wakaitwa ahlul hadith, walofuata rai zao, wanashikamana na athar wakaitwa ahlul athar, wanafuata fahamu zao katika mambo, wanashikamana na fahamu salaf wakaitwa as-salafiyyu. Hawa wanafuata Uislamu wao ni kwa ufahamu wa salafu salih, ndio as-salafiyyu. Haya yote ni mambo yalidhihiri kadiri kunapotokea mukhalafa, kuna watu wanaharifu dini, basi kunahitajika majina ya kuwapambanua wale ambao watakuwa wameshikamana na njia ya sawa. Madamu wale wanaokhalifu dini wanajinasibisha na Uislamu, ili kujipambanua nao ni kujinasibisha sisi au wale wanaoshikamana na njia sawa na ule mwenendo wa sawa aliyotaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelewa jamani? Bwana mmoja juzi aliuliza ile swali hilo. Sasa mbona hakuna hiyo, kuna sahaba aliyo salatu ni hayo hizo shughuli hizo albisi za hawa mabwana. kwa fa in qila limana natasamma kama sammana rabbuna jalla wa ala fi qawlihi huwa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha aljawab na'am law kana fi alqarn al-awwal law kunna fi alqarn al-awwal tungekuwa tupo katika karne ya mwanzo qabla intishari alfirq qabla hakujaenea makundi wa ta'addudha ingelikuwa tupo katika wakati huo tushereza kujiita waislamu walakin lamma ta'addadat alfirq wa intasharat zilipotokea makundi hivi na njia mbalimbali wa kulluha tantasib lilislam na kila moja linasisha na uislamu kana la budda min atamayus ikawa hapana budi ipatikane atamayus kujipambanua na haya makundi ambayo ni makundi potevu. Kaifa naarifu manhaj as-salaf? Vipi tutajua manhaj as-salaf? Tuna mada nyingine tu, yani vipengele vingine tumeviacha kwa sababu muda nao unakwenda. Kwa hivi tulivyoona, kuna ubora mkubwa wa kufuata manhaj as-salaf, kuna umuhimu mkubwa wa kufuata manhaj as-salaf. Manhaj as-salaf ni sababu ya sisi kuridhiwa na Allah. Manhaj salaf kuifuata ni sababu ya kupata pepo. Manhaj salaf ni sababu ya sisi kuishi katika dunia yetu kwa amani na utulivu. Manhaj salaf ndio saada, manhaj salaf ndio tamkini ili watu wapate kumakinika katika ardhi ni kwa kupata njia ya wale waliopita. Lan yasluha akhir hadhihi al-umma illa bima saluha biha awwaluha. Hauwezi ukatengamaa, hauwezi ukawa sawa mwisho wa umma huu isipokuwa kupita kwa yale ambayo walitengamaa, walikuwa bora, walifanikiwa wale wa mwanzo. Walipita wapi? Walipita hapa wakafanikiwa, sisi ndio tupite. Kuna mambo mengi tungeyazungumza, lakini tuache jumla. Kufuata manhaj salaf ni jambo bora, amran adhim, na fadhila kubwa. Lakini tuone vipi tutafahamu manhaj salaf. Qala al-Imam ad-Darimi alipokuwa akiradi kundi la Jahamia, anasema fal ma'qulu 'indana, jambo ambalo ni ma'qul 'indana ma wafaka hadiyahum, kitu ambacho ni maakul taingia akilini kwetu sisi, ni jambo lolote liloafikiana na muongozo waliokuwa nao masahaba. Hiyo ndo maakul. Wal mashhuru ma khalafahu, na kila kitu majhul kisichofahamika ambacho ni jahal na ujinga, ni kile kilichokhalifiana na wao. Wala sabila ila maarifati hadihim, na wala hakuna njia ya kujua muongozo wa wao, yani as-sahaba, illa bihadhihi al-athar au illa hadhihi al-athar, isipokuwa kwa hizi athar, kufata dalili. Waqad intalaqtum minha, na hakika nyinyi intalaqtum minha, yani mmejivua na athar. Jahamia na watu wa bid'a wengi wamejivua na athar, wamejiweka mbali na athar. Wantafaitum minha bizalikum fa anna tahtadun, nyinyi mtaongoka. Vipi mtaongoka na nyinyi hamtaki dalili, hamtaki athar? Watanguliza akili zenu ili tuifahamu manhaj salaf, ili tuweze kuifata, ni lazima tufate dalili. Dini yetu, mambo yetu yote ya dini, ni lazima tushurutishe manhaj salaf. Tukija kwenye jihadi, tutazameni dalili, tutazameni athar zinazozungumzia jihadi. Tazameni as-salafu salih walisimama vipi katika jihad. Sio kwa mtazamo wako. Huwezi kujua manhaj as-salaf kama hukurejea katika athar. Tukija katika da'wa, tazameni athar. Tuone as-salaf walisimama vipi katika da'wa. Tukija katika ta'alim, wafundisha watu dini, tazameni athar. Tujifunze. Tukija katika muamala na hukam na ulati al-umur, tazameni as-salaf ilikuwaje. Hebu mtazameni Imam Ahmad aliposimama kisawasawa, huku anatandikwa, anapigwa, lakini hajawahi kutoa maneno ya kuashiria andamaneni au tokeni mpambane na mtawala. Ana dhulma, anatufanyia dhulma hata siku moja. Ibn Taymiyyah mpaka amekufa jela, dhulma amefanyiwa, hakuna maneno yake hata mamoja dhidi ya watawala, kwamba jamani, haya, tokeni pambaneni, shaka wenu mmezulumiwa. Ibn Taymiyyah alikuwa akimdhuru Ibn Taymiyyah jela, nampa nasaha na kadha. Utaona ukitazama as-salaf, utaona namna gani waliposimama katika dini kwa ujumla. Sasa ukitaka kuijua manhaj salaf, rejea athar katika kila jambo, rejea athar. Lakini watu wa bid'a, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, a'da'u sunna a'yatuhum al-ahadith, hawa ni maadui wa sunna, zimewatopeza wao hadithi, an yahfadhuha, kuzihifadhi. Walipo shinda kuhifadhi dalili, fa akhadhu birra'i, kafata maoni sasa na akili. Ndio maana wamekuwa ni maadui wa sunna, sababu wao wapiga vita kusoma. Sasa utafahamu vipi mwenendo sana bila ilmu? Wewe ikhwanul muslimun jama'atu at-tabligh ahlu at-takfiri mahizbu tahariri, wote hawana wakati wa watu kusoma dini, kusomeshwa mwenendo wa masahaba na athar, kuzifahamu ipasavyo. Hawana wakati, kwa wamekuwa ni a'da'u sunna, a'da'u manhaj salaf, la ya'rifuna as-salafiyya. Yaqulu al-imam adh-dhahabi rahimahullah, fa in ahbabta ya 'abdallah al-insaf, ikiwa unapenda ewe mje wa Allah insaf, insafu upatie, uwe ni muadilifu katika uyasemayo na utendayo, uwe ni mtu munsif. Anasema faqif ma'a an-nusus, ma'a nusus al-Qur'an, simama wewe katika mambo yako, simama na zile dalili za Qur'an wa sunani na dalili za sunna. Thumma ndur, kisha tazama, ma qalahu as-sahaba, yale waliyosema masahaba, wattabi'una, na waliyosema tabi'un, wa imma fi tafsiri, na yale waliyosema imamu wa tafsiri, fi hadhihi al-ayat, katika hizi aya, wa ma hakawhu, na yale waliyosimulia, min madhahibi salafi, katika madhahibi. العلو لعلي العظيم. هاي الإمام الذهب أمي زنهم زهر وكتاك أمي جو الله هو المنصف كتاك إنصاف سماما ندليلي سماما نآثار من القرآن والسنة كشيب تزام الصحابة ومسماج جو يحي آية ومسماج جو يحي حديثي عندما نينو يناتوني kwa sababu watu waliacha wanawachuoni, waliacha miongozo, ikawa Qur'ani na tafsiri watakao. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi dalil ya maulidi, wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dalil ya khitima hiyo. Wavurumisha tu Tanzania wakalafa kidao, wapiga tu wewe. Hii ndini bwana. Yaani aya wewe ufahamu Qur'ani wewe kuliko sahaba. Kwa ndo watu wakapotelea hapa. vipimo vya ajabu, ramli ni x-ray, kwa jisemea. Kwa mtu akitaka njia ya sawa aifahamu, lazima ashikamane na hapo. Baada thalika akhiran sataja tu baadhi ya maani, baadhi ya nembo na ishara ya kujua hii ni manhaji sana, na kupitia hilo utamjua huyu, au kupitia mambo hayo na mengineyo utamjua huyu anashikamana na manhaji sana. Kwa ujumla, manhaji salafi ni Uislamu sahihi. Yoyote ambaye atashikamana na Qur'ani na Sunna ala fahmi salafi salih, yoyote atashikamana na Qur'ani na Sunna katika mambo yake yote, huyo ndio mtu yuko juu ya haki, katika itikadi, katika ibada, katika muamala anaoamiliana yeye na mkewe, yeye na jirani wake, yeye na mtawala wake, yeye na mtawaliwa, katika akhlaq au suluk, mienendo zake. Mtu akishikamana na Qur'an na Sunna ala fahmi salafu salih fahuwa ala haq. Na atakaye khalif aslan min usul al-islam wal aslu, na neno aslu maana yake wanaeleza ahlul ilm ni kila jambo ambalo limetajwa au limekuja katika Qur'an na Sunna na ijma. Tumeelewana hapo? Qur'an wa Sunna wal ijma, hii jambo la kwanza. Au likaja katika Qur'an wal ijma ya pili, au likaja katika Sunna wal ijma ngapi? Ima jambo hili limekuja kwenye Qur'ani pamoja na Sunna na ijma'a, au limekuja kwenye Qur'ani tu lakini kuna ijma'a, kuna makubaliano ya wanawachuoni wote wakiwemo masahaba, ijma'u sahaba juu ya hili jambo, au limekuja katika Sunna na kuna ijma'u sahaba katika hilo, wamekubaliana. Hiyo inaitwa aslun. Inaitwa nini? Aslun. Naeleweka jamani? Yoyote atakaye khalifu aslan min usul al-islam fahuwa ala ghayri sabil, fahuwa ala ghayri manhaj as-salaf as-salih, fahuwa ala ghayri manhaj an-nabi alayhi as-salatu was-salam. Maana hii jumla, ama jambo likuwa lina khilafu, hakuna ijmaa, hiyo ndio inaitwa furu'. Ndio inaitwa furu', na hii ndio kauli rajih katika kuelezea maana ya asli na fardh. Ama kusema asli ni katika itikadi, hili wamelikosoa ahlul ilm almuhaqqiqun, kwa sababu ukisema kwamba fardhu ni matendo, sala ni fardhu, sala ni asli, ni rukn min arkan alislam, lakini si itikadi. Kwa utaona maana sahihi ya kutofautisha kati ya asli na fardhu. Na sio kweli kwamba wanaochuoni kama kina Ibn Taymiyyah eti wamepinga masala ya aslu na far'u, la, walichopinga katika wale wanaoelezea maana ya far'u na aslu, wale wanaosema kwamba aslu ni mambo ya itikadi tu, hii wameikanusha. Sababu kuna mambo si itikadi lakini ni aslu min usuli din ka sala. Kwa hiyo atakaye khalifu asli huyu hayuko katika njia ya sawa. Hii tumetaja jumla. Kwa atashikamana na misingi ya dini kwa maana niliyoelezea, huyo yupo katika njia ya sawa. Sasa kuna maalim, hizi maalim zinatajwa tu kuweza kupambanua katika ima wakati tunakuwa nao au katika mazingira fulani, ili watambue hawa wameshikamana na njia ya salafu saleh, au hii ndio njia ya salafu saleh. Basi kuna vitu fulani, kwa kuwa nyote mswali, nyote mfanya hivi, sasa kilichotofautisha kati ya huyu kuambiwa ipo katika manhaji salaf na huyu haipo nini? Basi kuna maalim tu ahlul ilmi wala zitaja. Ndio maana ukisoma vitabu vya al-ilm utaona pengine watofautiana, huyu anaandika tasfiya wa tarbiya, huyu mwingine anaandika kadha at-tahsil wa tahdhir, huyu anaandika shumulia, huyu anaandika hivi. Yote ni kutaka kutofa, kuna vitu ambavyo sasa vitaweza kumpambanua. Sababu ukisema kwamba as-salafu saleh wanaswali, wengine pia waswali, japokuwa kuswali ni katika manhaji salafu saleh. Mnaelewa wazee? Mnaelewa au mshachoka akili? Mnaelewa? Lakini vyatajwa kuna vitu vinavyowapambanua sasa hawa ambao wapo katika njia ya sawa na wengineo, kama kuwa wote waoa. Yani tuseme kwamba katika alama za manhaji salafu kuoa, sasa hata matakfiri pia waoa. Sasa ndio vyatajwa baadhi ya vitu, ndio maalimu wanataja, au simat, alama au mumayizat, vipambanuzi vinavyowapambanua wale wanashikamana au vinavyopambanua ile manhaji. Hivi nitavitaja tu kwa haraka kwa wale wafuatiliaji, kama semina ya Zanzibar tumeelezea haya mambo vizuri. Jambo la mwanzo, tahqiq al-ubudiyya lillah, wanashika njia ya sawa au njia ya sawa ni kuhakikisha ubudiyya lillah rabbil alamin. Kwa utaona wale wanaofuata manhaji salaf wanahangaika kuwarudisha watu katika ibadatullah, lakini kinyume chake ni shirki, kupambana na shirki. Na wale ambao hapo katika manhaji hiyo hawana wakati, wao watafuta dola tu, wao watafuta dola, sijui hii shirki, wao watafuta dola, tupate dola kwanza ndio mwingine atakuja. Wengine wao kutoka tu siku tatu au miezi minne India, Pakistani, Bangladesh. Yaani msikitini ataminyana ameipata fursa, yeye ataka watu watoke siku tatu aelezee mbegu zake sita mpaka hapa. Lakini kukaa, kuna tauhid, kuna shirki, hii shirki kubwa, hii shirki ndogo, hii kadha, msikitini hawaelezei. Hao ni wachana manhaji salaf. Jambo la pili, tahqiq at-tajrid al-ittiba' lir-rasul au ittiba' ar-rasul, njia ya sawa manhaji salaf katika maalim zake ni kuhakikisha ya kuwa watu wanamfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pekee, na maneno yote na wengine wote watapimwa kwa kuafikiana na mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kinyume chake utakuta watu wa tariqa wafuata tariqa zao, yeye kama ni shadhiria, kama ni dandarawia, nakshabandia, alawia, haidarusia, huyu kadha, basi wao wana matariqa yao, wana nyuradi zao. Mtume kafundisha adhkari, wao wana haja zao, wana adhkari za bwana wao mkubwa. Wengine wao harakati zao ni kwa mafunzo ya Maulana Elias, vile alivyoota aambiwa, aliota. Kwana watu masufi katika jambo kubwa ndoto wao, niliota mtume kampa kitabu, alikuja yule bwana mmoja aambiwa ni mjukuu wa 18 wa Sheikh Abdul Qadir Jailani, alikuja pale Tanga. Maneno kuzunguka, Allah yawman fil ayyam ra'aytu fil manam anna ar-rasul alayhi salatu wassalam. Bas yani utakwenda mwisho utakudanganya watu aliota mtume kadha. Sasa ndoto zako ni Allahu musta'an. Kwa hiyo matablighu wafuata ndoto aliyoteshwa Maulana Elias, na ule utaratibu wa kutoka ameeleza mwenyewe, ameoteshwa na akaelezwa mafuhumu ya kauli yake Allah, kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kila kipengele kina maana yake. Katika maana ya mwisho tu'minuna billah, hata kama umetoka ukupata watu kule, kutoka tu utapata imani, we toka tu, hata watu wasitoka. Kila kipengele kikavuliwa hapa, na katika hayo ni kufunga misafara, na misafara ikiwa mkazo kwa waajemi wasiokuwa Waarabu. Yani misafara hii iwe sana kwa waajemi, na unaona hivi hizi misafara na maana nini, siku tatu kama yote bwana alioteshwa mwenyewe ambiwa. Alafu akatoka Hijazi akaenda kwa mashaikh wake wa tariqa huko India. Sasa kuna watu wao wafuata nani? Huyo bwana hata wakiambiwa atakaopambane. Wanaotoka siku nyingi wanajua kuna vingi fi zawaya khadaya, fi zawaya khadaya. Jambo la tatu, na wengine wengi mahizbu tahariri wao wanafuata nyenendo za taqiyuddini na bahani, basi mafuhumu yao ya dini kama alivyoeleza na bahani na wale mabwana wakubwa wengine ambao ni wali maamiri wao wa siri. Ikhwanu almuslimin wana misingi yao, anaita hata al-Banna kina Saidi Qutb na wengineo, na wengineo ar-Rafidha hawa ambao wanajinasibisha na Uislamu wa kufar, na wengineo kila mmoja ana wake anaofaa, sio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini as-salafu as-salih au as-salafiyun mwenendo wao au kauli ndio yao ni kumfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee. Tuelewana. Jambo la tatu ni kulazimu kwao fahamu salaf katika kuzifahamu dalili za kila sheria. Katika mwenendo wa as-salafiy, mwenendo wa manhaj as-salaf katika aya ni maalim zao ni nini? Ni kuifahamu dalili za kisheria kwa fahamu salaf. Sawa hii Qur'an, sawa hii aya, lakini ndio wamfahamu sahaba. Hii inna Allah wa malaikatahu sawa, tupingi aya, lakini siliteremka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba si walielewa Qur'ani? Ye walikaa mfungo sita wakapiga tari, na dalili kwa ni hii ahla kukaa. Kwa nini wewe umefahamu Qur'ani kuliko masahaba na mtume wao ambao walikuwa naye wakati huo? Ndio yule bwana mmoja dedesa alijibu kizimkazi, mtume alishughulishwa na vita bwana wewe. Ah, alishughulishwa na vita, akaambiwa mbona haji ilikuwa yafanyika? Vita vipo na watu wa hiji. Itakuja kuwa mkusanyiko wa siku moja tu mfungo sita bwana usiku baada ya Isha. Ndio alishindwa maisha yote bwana. Hamna kitu. Wanasharifisha fahamu ya as-salafu as-salih katika kuzifahamu dalili za kisharia. Ndio maana mtu anaojua manhaji salaf hata ami wa kawaida anaweza kumwangusha alim min ulamai ahli bid'ah, kama anavyosema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa sababu ami katika tafsiri ya ami sio sawa na jahili, labda tusiende huko sana. Jambo la nne, الحذر والتحذير من البدع والمبتدع. katika njia ya as-salaf as-salih ni kuhadhari na kuwatahadharisha watu wa bid'a na bid'a zao, jambo ambao hawapiti katika njia hii, hawana wakati huo, wanaona kwa nini kusema watu kama wana harakati matablighi wote au wote wameharifu njia bwana mtume na masahaba. Bwana wao wakija matablighi katika msikiti, ah, hataji bid'a za watu, al-Fatiha na wao. Alafu wakisimama, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, milele, kesho akhera ni kufuata dini kamili. Hal min dini al-kamil ad-du'a ba'da as-salah bil jamaa. Hebu tuambie wewe tablighi, wewe dini kamili hiyo ni ya babu yako au ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwenye dini kamili ya bwana mtume mpaka sasa kulikuwa na utaratibu baada ya sala wa al-Fatiha. Uongo tu, maneno ya dini kamili ipi? Labda ya Maulana Elias. Hawawezi kusema tutakwenda msikitini pana ya ilambuni, na msikiti mmoja kule tangu kuna ya ilambuni, wataingia wataswali, mafanikio yetu kaburini, dini kamili na kadha. Hawataji habari za watu, msikiti una makaburi ya wao, wataswali watatoka. Hii sio manhaji, sio manhaji ya bwana mtume, sio manhaji ya masahaba. Hii ni manhaji mmezua, na ndio maana unaona dini ya Allah haisi kihatamu kwa watu hawa, sababu wanaona kufumbia macho madhambi na makosa ndio dini, hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakufumbia macho makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kuwapinga baadhi ya watu masahaba walisimama, Ali ibn Abi Talib aliwapiga makhawarij kwa upanga kwa sababu walikhalifu njia zao. Wamenasihiwa hawakutaka kurudi, akawapiga. Ifano iko mingi. Hii tunatoa tu, tunataja haraka haraka. Lakini katika maali manhaji salaf, alwasatia baina alghului waljafa. Hii ni manhaji ya kati na kati. Haina ghuluu kama ghuluu ya makhawarij. Wala haina jafaa kama jafaa ya murji'a, jafaa ya rafidha, kuwa tusi masahaba, kuwa kafirisha masahaba, na pia wana ghuluu kwa Ali na wengineo zura na buhtana. Hii ni manhaji ya kati na kati. Makhawarij ambao leo wamedhihiri katika umma, na kilichorudisha nyuma ni mkono wa dola, lakini ni watu wasusuwavu, nyuso zao kama jiwe au limau, nyuso kama limau ilivyokuwa na nundu nundu, roho zao mbaya. Yani wale wanaoswali wanatoa darasa ndio wataka kuwaua. Ghuluu manhaji salaf haiko hivi, haiko hivi. Iko kati ya ghuluu na aljafaa. Jafaa ni kuzembea na kuyadogesha mambo hali ya kuwa hayatakiwi kudogeshwa. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, naam. Jambo nyingine ni athabatu 'ala alhaq, watu wameshikamana na njia ya as-salafu salih, na njia yenyewe ya as-salafu salih ni njia katika maalim zake ni kuthibiti juu ya haki, sio kuteteruka, sio kuyumba yumba ukaendekeza tumbo la dunia. Leo wasema hivi, kesho wasema hivi. Leo muusifu muibati, kesho umefanya hivi. Leo umetukana masahaba, kesho wasema hivi. Leo kadha, athabata ala alhaq, kama alivyosema Hudhaifa ibn al-Yaman, alayka bil istiqama وإياك والتلون فإن دين الله واحد. يلزمش نكون انسمامه. أشا كبدلك بدلك ديني الله موجة. كتك معالم زاو الحرص على الجماع على الحق بالحق. ونقوم بيقوتك بصنيك يو يحقك وحقي. يو يحقك وحقي. Si katika manhaji salafi mizozo na kutabanisha umma na kutenganisha umma kama wanavyodai watu. Manhaji salafi katika uhalisia na uhakika imekuja au katika mwenendo wake na mafunzo yake ni kuwaeka watu katika umoja, lakini kwa haki. Na ambaye atakhalifu dini ya Allah, huyo hayupo katika umoja. Na watu watapambana naye wamuite katika umoja, watamsema wamuite katika umoja. Na ndio maana ilipokuwa yataka kutokea baadhi ya chokochoko za umoja anaojenga masahaba kutaka kuondoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama, alisimama kuyapinga yale yote ambayo katika hayo ni asabia. وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. الآية آية كَتَرِمْكَ وَكُمْبُوشَ نِعْمَةً قبل ذلك وليفكوا مسجم كتبت سباب تكفرقيا قد كسباب زواك كواشا وموجا نكواشانا حق. Na sisi hatuoni umoja wowote ambao watu hawako juu ya haki kwa haki. Bakia wote huo si umoja. Sio umoja. Aljamaatu ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdak. Jamaa ni kuafikiana na haki hata kama uko peke yako. Naam, na sambamba na hilo ni kuzieka mbali furqa na ikhtilaf, ndio katika manhaji salaf. miongoni mwa manhaji salaf ni kujiweka mbali na furqa na ikhtilaf na kupambana na kila jambo ambalo itakuwa ni sababu ya umma kufarikiana. Katika hayo ni kuanzisha makundi. Manhaji salaf haikuanzishwa na mtu, kwa maana hakuna mtu asiyekuwa rasul alayhi salatu wassalam, lakini manhaji zote na da'wa zote zilizopo katika saha zimeanzishwa na watu. Kitaje ha au tuache, da'wa zote, mapote yote, vikundi vyote vimeanzishwa na watu au vimejengeka katika msingi fulani au fikra fulani iliyobuniwa, isipokuwa manhaji ya ahli sunna, manhaji salaf ni manhaji rabbani, manbaa yake ni ar-rasul alayhi salatu wassalam. Ndio maana sisi hatuna amiri au eti kuna amiri wa masalaf. Hatuna amiri, japokuwa unaweza ukasema tu maneno yako kwa kuwa mdomo wako, lakini kihakika watu hakuna amiri. Hakuna amiri wa masalafi Dodoma, hakuna amiri wa masalafi Morogoro, hakuna amiri wa masalafi Tanga, wala hakuna amiri huyu wa masalafi kadha. Mkitaka kutoka hii ziara mpaka amiri aratibishe akupe ruksa amiri kadha, mkikaa vikao peleke ripoti kwa amiri. Hatuna sisi, tuna mashekh, tuna asatidha, walimu wetu wakiafikiana na haki, fahum ahbabuna. Kama ni amiri kwa maana hiyo ni ar-rasul alayhi salatu wassalam. Maelewa? Ha? Naam. Katika hizo maalimi al-inaya au al-ihtimam ala tahsil al-ilm an-nafi'. Ukitazama manhaji ya Bwana Mtume na masahaba, iliipa nafasi kubwa swala la kusoma elimu yenye manufaa, elimu ya kisheria. Watu waliacha dunia yao wakakaa chini wakasoma, watu walisomeshana dini. Ukatazama masahaba dini walivyoisomesha, atabi'un waliofanya kazi na ilmatul huda. Kwa nini kina al-Imam al-Bukhari walihifadhi ahadith? Wanaeleza ahlul ilmi al-Imam al-Bukhari ameandika sahihi al-Bukhari kutoka kwenye hadithi 600. Ile ni cream, ni kitu anakichuja kutoka kwenye hadithi 600. Na haya ameyanukuu bin al-Uthaymeen katika kitabu chake cha Mustalah al-Hadith. Wa kana la yaktub hadithan hatta yastakhir, alikuwa andiki hadithi mpaka afanye istikhara. Kwa nini? Ilikuwa pili ataka kitabu kitoke kichapishwe, kila chapa atapata milioni mbili? La, alikuwa andika kwa kompyuta labda rahisi? La, watu wanakaa, hakuna umeme wakati huo, watu wanahifadhi dini. Hii ndio manhaji salaf, watu wanasoma, wanakaa, wanahifadhi Qur'an, wanahifadhi ahadith, wanaandika vitabu. Itizame musnad ya al-Imam Ahmad, hadithi zake ni ngapi? Tizama kile kitabu leo kimeandikwa kwa mwandishi wa kisasa hivi, tizama zile volume zake, tizama wakati huo wa wino vitobi chupa na miti ile wachoja waandika na yale makaratasi, ilikuwa ile ni volume ngapi, ni mapeji mangapi? Na mtu anakuandika, wafikiri kuna mashindano kwamba leo andika research fulani utapata zawadi, utakwenda hija. Watu walikuwa wanasoma, walikuwa wanajua elimu hii ndio itahifadhi dini ya Allah tabarak wa taala. Wametokea watu aghmar, watu wajinga. Haya tunayosoma madogo ya usuru thalatha pia wapiga vita. Mtakaa mpaka lini nini? Wasoma usuru thalatha. Ukenda mtu utakuta maktaba na tabu kibao, lakini hamna kitu. Hamna kitu, una kitu wewe? Fedhuli wewe. Hamna kitu. Alafu anakuja kukaa, bwana ile tafsiri ya Kiswahili ile ya Ibn Kathir iko vizuri. Mbavu. Sasa ile tafsiri hii, tafsiri akatoa kwenye, akafanya hii tafsiri akatoa kwenye Kiarabu Ibn Kathir akakutafsiria wewe Kiswahili ukawasoma. huyu alisoma hakusoma. Alafu unaweza kukuta mtu mwingine eti ana PhD, watu wa Tampro wajiona wasomi, kumbe wajinga. Elimu mpaka lini? Mpaka lini vipi? Mbona wasoma mpaka wa profesa? Yaani wewe ujiulize utasoma mpaka lini? Lakini watu kusoma dini ndio mpaka lini? Sasa tazameni maimam, al-Imam Muslim ameandika Sahih Muslim miaka 16. Wewe unakuja kukaa unainua dukani unaweka chumbano ya bwa vumbi. Miaka 16 yetu. Al-Imam Muslim amekufa anasema ahlul ilmi, sababu ni pale ilipokuwa kuna hadithi moja haioni katika, yani katika diwani zake, katika vitabu vyake. Na inaashiriwa ni hadithi alisimulia. Fadhahaba ila baitihi, akenda zake nyumbani, akachukua diwani zake, akaagiza kasha la tende, akawa anakula. Yabhathu wa yakul, yabhathu wa yakul, mpaka tende zikamzuru, na ndio ikawa sababu ya kufa. Watu wana uchungu, sio kama alikuwa labda kuna mashindano ataka apate tende. Dini ya Allah tabarak wa taala. Tokea mtu mjinga, hana akili, anakuja kuzorotesha elimu, anakufanya, anafanya tazhidi ya ilmu. Ya subhanallah, wallahi ingelikuwa sisi ni watawala eti ya bakora kuliko ile Sabih ibn Is, piga bakora mpaka tukawavunja. Na inshallah mambo ni mengi. Inshallah tamalizia moja tu katika hayo, ni kushikamana kwao na kitabu na mafunzo sahihi juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana katika maadili manhaji salaf, hususan katika wakati tulikuwa nao, kitakujua kwamba hii ni alama ya manhaji salaf, ni kuwaheshimu, kuwasema vizuri, kuwapa heshima yao na haki yao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله فهو على غير هدي. يوتا تكنتيا كسور يوتا حتى مmoja katika masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ala khairis sabil insha Allah taala. Jumla manhaj salaf ni manhaj ash-shamil, manhaj ash-shamil yalingania watu katika njia bora alikuwa nao bwana mtume. Manhaj salaf ndio manhaji yote ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Inshallah tuishie hapa, tuishie hapa. Omba Allah tabarak wa taala tuafikishe yale tuliyosema, iwe ni sababu ya watu wasiofahamu kufahamu. Na najua kwamba tumetumia maneno makali, lakini tunajua kwamba maneno makali pia ni katika manhaji salafi ikiwa katika eneo lake. فصبحوا صبا ها اي جاكوجا تواشر يوه يوتو كما هو مغيغزيكا تويزا كوليزا نو نتاكوجيبو لكن هاو تلاتوميا سو منو مكاري ترسا كتك منو مكاري كما واو ونو بو كفرشا مصحابا كما واو ونو بو كفرشا علماء كما واو ونو بو تونا سيسي اتي هاو تلو افانيا اتي نيجي باراكا بمو امريكا. Yaani haya tunayofanya haya kwa kufundisha watu dini. Watu warudi katika Uislamu walikuwa na bwana mtume na saba. Si eti ni vibaraka vya wa Amerika. Ni maneno mabaya. Kuliko tunaoambia. Wao sio kagegezeka kwa kuna kingine. Lakini wakali hawa. Mimi nawapenda lakini wakali. Alafu kwa rudi hawa wengine wakae wewe mgonjwa na maradhi. Wewe waumwa. Watakatiba. إن شاء الله نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله يكفي بنا الخير والجهود يا مولاي الكلية ناو نكفشيا وقت اللي هناه بساسة لمكات المصالي أو ترتيب نقوله ولي ومكم المصالي عنديك أسوجين يا بمبيلي في أسوما. Na sambamba na hilo, kumbuki ya kwamba kesho biidhnillahi tabarak wa ta'ala darasa litaanza baada salat al-fajr mubashara, yani darasa la asubuhi la mwanzo litaanza baada salat al-fajr mubashara, hapo hapo. Kwa hiyo tunawahimiza Waislamu kwamba waliokuwa mbali na masjidi hiyo itaidi waidiriki swala hapa ili tuweze kuendelea. Na katika haya ambayo mwalimu wetu ametufikishia ni kwamba nahisi yawezekana kuna mtu anaona Kiarabu inatumika kingi, kuna maneno yanampita ya Kiarabu, sasa anashindwa kuyaweka kwenye Kiswahili kutokana na ibara zinazozungumzwa Kiarabu. Kwa hiyo mimi nitazidi kumwomba, nitazidi kumwomba kwenye yale ya Kiarabu atuze Kiswahili, maana si wote hapo na uwezo wa kuyadadavua yale ambayo yametamkwa kwa lugha ya Kiarabu. Maanake aweza katamkwa neno hapa asli ahsai aslu asluni na mengineyo mengi. Kwa hiyo tutazidi kumwomba vile vile ajitahidi kwa yale ya Kiarabu yale, angalau basi atawa Kiswahili chetu cha kawaida, sio kile cha kikwani cha Kiswahili cha barabara cha kawaida. Kwahiyo naam, kwa maswali yote ambayo imekabidhiwa mwalimu. Hamna nahnu kasubiha, wale maswali tumesema kwamba yaandikwe yaletwe hapa tuyasoma insha Allah. Swala kesho itaswaliwa saa 11 na dakika 20, na baada ya swala mubashara darasa linaanza, na bila kusahau vile vile kadhia ya huko juu. Huko juu wanaoishi huko ni wanawake, au walioko huko juu kama wapo, hao ni wanawake huko juu. Kwa hiyo mchunge kwenda, ikawa kuna wanawake wengine wamejisikia kupumzika huko. Kwa hiyo kule kupanda panda kule msimame, tuishie humu humu chini biidhnillah tabaraka wa taala. Naam, hamna. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fiik Sheikh Sadiq. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Thank you.